Katik, katika, katik, katika, katik, katika. Nina miradi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Fuko nina mabumba, lungu nichi lina sunta, eh. Yani bo bo bo bo bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de de de de, kaki tingisha wo wo wo wo wo wo. Baby girl, dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl, dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La la la la la la la. Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik. Katika, katik, katika, katik, katika. Yani katoto kami, kako nimbindi. Kame kazi kane ngingingi. Nyuma mbwi, kako mbindi. Kana misifa shangingingi. Lika vizia kitambo. Leo kame nasa chambo. Kapakia na mdando. Kajegeje karambo. Kana michezo ngoma isindi. Jangombe yani kana niko shaga ro o o o pagana simama de de de de takitingisha wo wo wo wo wo bona bona tengea yani siwezi kutembea cheche vena cheche nea yani hadi nalegea katik katika katik katika katik katika katika katik katika, katik, katika, katik, katika. Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama na pata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unola rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tuteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mwembamba munene. Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba. Nakalivo na body kinanda, tunguli zimeni bamba. Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika.